شنیدن آن توتی، حرکت آن توتیان و مردن آن توتی در قفس و نوحه خواجه بر وی. چون شنید آن مرغ کان توتی چه کرد، پس بلرزید و افتاد و گشت سر. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه بر جست و گریبانش درید. گفت ای توتی خوب خوشخنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریقا مرغ خوش آواز من، ای دریقا همدم و همراز من، ای دریقا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، کی خود او مشغول آن مرغان شدی؟ ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. ای زبان تو بس زیانی بر ورا، چون توی گویا چه گویم من تو را؟ ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هر چه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی، هم سفیر و خدعه مرغان توی، هم انیس و وحشت هجران توی. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. نک بپرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. یا جواب من بده یا داد ده، یا مرا از اسباب شادی یاد ده. ای دریغا نور ظلمت سوز من، وی دریغا صبح روز افروز من. ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. از کبد فارغ بودم با روی تو، و از زبد صافی بودم در جوی تو. این دریغاها خیال دیدن است، و از وجود نقد خود ببریدن است. غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کو دلی که از حکم حق صد پاره نیست. غیرت آن باشد که او غیر همه است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. توتی من مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. هرچه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آیدم. توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. می برد شادیت را تو شاد از او، می پذیری ظلم را چون داد از او. ای که جان را بهر تن می سوختی، سوختی جان را و تن افروختی. سوختم من سوخته خواهد کسی، تازه من آتش زند اندر خسی. سوخته چون قابل آتش بود، سوخته بستان که آتش کش بود. ای دریغا ای دریغا ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. آنکه او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افزون بود، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من بیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرئیل. آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. ما چه باشد در لغت اثبات و نفی، من نه اثباتم منم بی ذات و نفی. من کسی در ناکسی در یافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش باش. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر، همچون موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکش‌تر آید یا سپر. پاره کرده ای وسوسه ای باشی دلا، گر طلب را بازدانی از بلا. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نه مراد دلبر است. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخان. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. ای گران جان خار دیدستی ورا، زان که بس ارزان خریدستی ورا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. غرق عشقیم که غرق است اندرین، عشقهای اولین و آخرین. مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. تا که شیرینی ما از دو جهان، در حجاب روترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن.